babun jami'un buntu bu dajale ay masala fi salati ci bir julli ay atay julli da lu aju ci julli buntu bu tay jami' de nga lu wara aju ci julli ji dal mo xam ci changay wala yenen lo aju ci julli gi mu beral ko babun jami'un fi salati wa aqallu ma yajzi'u al-mar'ata lu gëna tut ci luy doy jigen min al-libasi ci changay fi salati ci julli dem jigen ji gor la la ci gëna tuti moy ad-dir'u mbubu al-hasifu gu fil wala nga ne gu fat rab as-sabiqu gu jot sek ci suuf alladhi ma nga xani yasturu danay sang bu ko solé zuhura qadamiha ay biti ñaari deggu tankam yi deru ñulu fete ko wepp day sang wa huwa mom dir'u nak modi al-qamis li nuy wax mbub qamis balako arab wax day am kupati bu bop di dugg ak fu ay loxo di genn lolou bu ko saw bu amé modi qamis wa illa fa huwa rida aw milhfa wal khimar ak muro muray musur bop musur lan kay wax al hasif gu fat batay way jisi u dana doy ar rajul ki gor ci salati ci julli tawbun absir changay wahidun buy ben manam ben rek duñu sartali na don am lu muray bop ak naki dedet su amé mbub rek baxna wala yughatti dumur anfahu bakanam mum gor wa awju aw wajhu wala kanam fi salati jujul aw yadum wala muy tafal thiyabahu ay siram diko nom neena lolou duko def ndey sol bayliko rek non wala yakfitu aw yakfitu wala muy wak sha'ruhu kawaram melna day bagn mu tak ci suuf bu mu ko faale na bayliko su fekke borom njagn du sekk la na sujjur rek seebo kawar gi ni sembar ci suuf bu mu daw lolou diko wak du deug ndax yoy yeb day xaw wañi ak torox lolou rek wa kullu sahbin bepp juum fi salati lolou ci hay'at ki julli la dal di wax kon nak babu jami' la li ci cangay yi la jëmon xam ngeen ni ak yi muy watandiko def mu dal di wëlbeetiku dal ci juumu julli nuñ koy defare lolou motax mu tudde ko babun jami' mana doon wenn wirgo masala rek yuko taxaju dedet babun jami'un fi salat lolou muqtada zalika moy li ngeen xam rek tere bi ni mu ko don ay mubtadi ula ko don talifal labir ci labir go xamni danaka luñu warona tamrine sax mom dafa koy defat ay nusus wa kullu sawin fi salat bepp joom ci julli bi ziyadatin bu and ak yok de nga bu bo xamni ci sababu yok la moy joom ba fal yasjud lahu naku sujudal sajdatayn ñaari sujud ba'da salami gëna bu salmale ñaari sujud yoyu nak yata shahadu nataya lahuma ñallen wa yusallimu ta musalmalat minhumma joge ci ñoom wu kullu sahwin bepp joom bu nek bi naqsin ci wañi fal yasjud lahu naku sujudal qabla salami la jëk salmalam idha tamma bamati tashahuduhu tayam denga ثم يتشهد توب متايا ويسلم تمسلمل وقيل امن نني كوم سجود قبل لا لا يعيد التشهد بجار مي با متايا جا كون بون سي لولو بوكو سجوتي بني سيجد ديجو رك ني السلام عليكم اما سجود بعد موم كوكو موم فصلاه مستقله فلا بد من التشهد فيها كوكو جوند بوبام لا كوكو كون اك سجوتام موم تايا موم دو مانا نياك ومن نقص وزاد كو خاني دا فا واني لف دولي لف واني سنه دولي سنه سجد نسجود قبل السلام بلا موي سلمل داخ داي نوتال جانب النقص على جانب الزياده كوتي دولي بي دا فا غن فور سي نيوم ومن لولو نك سي ين مذهب امنا مذهب يو خاني سجود لب قبل السلام ام ньо خاني سجود لب بعد السلام ام نو ньо خامني دانيو فرق نيكي مذهب بي buy naqs ñu def ko qabla wala naqs gu andak ki bu ci naqs neewul xana ziyada yi kefe ñu def ko baag wa man nasiya ku fatte an yasjuda musujud ba'da salami sujud ba'da salama koku fal yasjud nako sujud rek متى ما ذكره وقت وكو فاتلكو دو راو مك تعليل نانيو لول ووتال نانيو كو الا نان لانه موم سجود بوبو لترغيم الشيطان دا فا ملني لو خاني داني كوي جان الشيطان ياغي دون جامو يالا شيطان ديك اندي في بوبو ني دولي تي لي ها nga janni ko ni ko doyewuma ko dara dal di sujud di ko ko janne motax koku du passé walaw min ba'di am wa in tala zalika lulola yag yag amul limit ci yagay foko fatali ko rek def ko janni shaytané du res ndax fum tollu yello da ko ko janni wa in kana bu nekke sujud na qabla salam la jek salam salmal sajadana sujud in kana qariban su doné lu jégué waaw sujud qabla mom buñ ko faté ba salmal bu yagge ken dotu ko sujud ñak sujud gi nak ya attan ah man na andi sax nak yakku julli kam bu fekke la nga fatte won dafa mat yett sunna mom lani wayn bauda bu sore nak wayn bauda bu fekke sujudu qabla dafa sore ibtada ana tambali salatu julle ga julli wat nak yakuna boba illa an yakuna ludul bu nekke lako salika lole ko taxa sujud min naqsi shay'in khafifin bi wagni lef lu wef waaw mom ngog lu wax rek niki mu misale ko kasurati niki sar wa ma umul qur'an yidi andak fatiha mom la misale lef lu wef lo xamni li kon du sujjot du yak julleb am ñu ni ah kay koku kat sujjot la bo xani bu muakkad la li annahu istamala ala thalathin min as-sunan yana ndax te mom sar wi sunna la neena nekam jahrom wala sirrom lu mu ci don sunna la qiyamam bi mu mengo sunna la kon sunna bu lambo ñett sunna legi forna aywa kon waruñu ko def misalum sunna bu wef aw takbiratayn wala ñaari kabar koko neñu ñaari kabar mom sunna bu for la legi donatul bu wef ay tashahudayn wala ñaari ta wa shibi dhalika ak lu ñu rog lolu fada shay alayhi darawr ku kon wala jisi uddu day sujootu sawi sujootu joom li naqsi rak'atin ci manki rak'a wala benen ponk moy wala sajdatin du jegeni sujoot denga koku sujoot mun ko defar wala li tarki alqira'ati du day pur mana jang bayyi guñu bayyi jang fi salati ci julli kulliha leppam koku sujoot mun ko def julli waati rek aw fi rak'atayn wala sax ñaari rak'ay lam ñu bayiko ñu jangul ci dara min ha ci julli koku sujud du ko defar waxte bu ko sujud defaru julli atin mo koy defar wa kadhalika naka nonu fi tarki alqira'ati sujud du meuna jariñit ci bayi jang fi rak'atayn ci ñaari rak'a min as-subh ci suba ndax suba ñaar rek la koku ma ngi melna moy tarku salati tarku alqira'ati fi salati kulliha rek la koku sujud du ko defar waxtu ni fa ñu wotena fi sawi ci bamu jume ani alqira'ati baña jang fi rak'atin ci ben rak'a dong min ghayriha ci fudu suba ñatt yi wala ñant yi mu bayyi ci ben rak'a bu mu jangul dara koku nak fuqaha yu wuta nañ ci denga ci ñatt wax fa qila amni yu gisi udana doy fi ci mom sujudu sahbi qabla salam sujudal ko sujudu jum qabla salam man nako bax baxal wa qila ñu ne yulghiha da koy wacc wala yati tam andi bi rak'atin ci baraka denga wacc rak'a ba andi benen wa qila ñu ni am ñu ni yasjudu day sujud qabla salami bat ndaxam sax wala yati bi rak'atin du andi rak'a day sujud rek qabla salam denga wa yu'idu tam baamu as-salata julli ga ihtiyatan ngir lamtu kon mana dañu sop kon mu baamu julli ga ihtiyatan borom téré bi ni nak wa hadha li mujli ma ahsanu zalika mo gëna rafet ci wax yoyu insha Allah ta'ala mom neena bu sobe yalla aywa waman saha ku jum an takbiratin bay ben kabar budul l'ihram wala an sami'a Allahu liman hamida marratan ben yon ay al qunut wala qunut yoy ay sunna yu wef la fala sujuda alayhi du ca du ko sujud aywa neñu bu ko sujudale qabla salam ci kaw tay ko wala ñek xam xam yaq na julle faf day julle waat wa man insarafa ku walbatiku min as-salati jogi ci julli summa zakara ganaw go mu fatliku ne annahu ni mom day baqiya alayhi dasna ci mom shay'un dara minha ci julli ga ci ay arkanam koku fal yarji' na delu in kana ndem nek na bi qurbi zalik ci jogeek lolu kon julli ga yaqugul na daldi armal nak delu gi armal lay don day daldi armal itam yene koy def ak takbir fokk nga ni allah nga yene daldi waxit allah akbar jo xani bokul won ci julli gi lulul da nga fas yene du gaté ko julli moy armal ñu soppit yëkëti loxo nang ka daan yëkëti ci ba ngay armal bu jëk kon melo armal bobu mo melo armal bu jëk waye nak fi nga tok fatali ko fin koy dëgë dé do jog taxaw diko def so armal bi jëriñu lu du gaat nga ci julli gi ndax nga man motali fa yukaddiru mukabbar takbiratan yuhrimu biha bo xane da koy armalé su may salli top mu julli ma baqi alayhi li defoon ci mom mat lu julli woyin tabaada zalika bu fekke lolu yag na nak aw kharaja min al masjid wala sax yagul way nak musulman genn jakaja kon nak day dotu nexa jang nak ibtada as-salatu na tamli wat ba julli wat julli ga rek wa kadhalika nak nonu man nasiya salama ku fatli ku salmal ku fatte salmal fatli ku fu jege na salmal julli te dara du ca war ah nak nonu nak su fekke ni nak non ku ko sikki saka won di ku sikki saka won de nga selmal nam selmalul momitam bu yagul na dal di selmal rek baxna su fekke selmalon na bi selmal jotewul ak julli gi dara su fekke selmal won selmal na legi te yagul dara yaqul momit bu yagge kon yaqu waman lam yadriku khamul ma salla lam julli asalas rak'atin iska ñetti rakala am arba'an wala ñent du ci takkat fumu sikki saka rek nangam la wala nangam na delu ca nangam ju gëna tut ben la am wala ñaar na delu ni ben la ñaar la am wala ñatt na japp ni ñatt la ñent la am wala ñatt na japp ni ñatt mom la ni kon banana jokk alal yaqin ci lamu wolu te kon moy wa sallallahu day julli ma shakka bi limuy sikki saka te kon it mu dal ju ci jot nak baana wa ata bi rabi'atin te koy ci batay leralat gi rek wa sallama ma shakka fihi bana ala al yaqini moy manam na andi benen ndax ñatte ko woor ay wa sallama ma shakka fihi moy manam konit batay mu andi benen bi rek wa ata bi rabi'atin batay moy mu andi benen rakka ñentel mom ziyadatu tawdihat ziyadatu tawdihin wayasju wa sajadatu musujud ba'da salamihi ganaw salbala wa man takallama ku addu ci julli wax sahiyan don ku joom luñu mëna konté wax té moy ay xaraf la am kon sajada na sujud ba'da salam dem joomté la budé tay julli yaqku wa man lam yadriku khamul asallama ndax salmalna am lam yusallim wala salmalun sallamana dal di salmal su fekke jégena té dara sik dara yaqku su dé lu yag nak jullem yaqku wala sujuda alayhi tasujud waruko wa man istankahu ko xamni dafa ko not ashaku sik fi sahwi ci joom nga xani mom day sikki saka ah mom ba djumo ba waccu ba nangam nga xamni dafa ko dekke munu ci dara lol moy mustankah moy ko xamli kat mom khalatam moni mel dafa ko dekke munul fexe ba dindiko koku fal yalha anhu nako jellale yon topetu koko wala islah alayhi jema defar sax waruko kum dako sikki saka na bay rek ba mu diko ba mu am ci yaqin lolou ki ñu naan bu sikki saka na def ba mu mat moy ko xamni du mustankah walakinahu alayhi warnako an yasjuda muy sujud ba'da salami ganaw salmal bu ko sikki saka ci dikkele rek la koy def bu sikki saka bis bu sikki saka ci dikul du sujud wa huwa alladhi moy ki nga xani yaksuru zalika minhu sikki saka so day bari ci mom yashukku muy sikki kaseeran lu bari ci ay yoon lu muy sik an yakuna mu nek sahadi jum zada mu yok aw naqas wala mu wañi day sikki saka yok na wala wañi na wala yuqinu tud yoon yok ga du won wañi ga kon fal yasjud na yasjud ba'da salam bu mu jemate defar julli ga di ñu naan su ko sikki saka na andi la mu sik koku mustankah boku ci faqat wa idha ayqana bis bu jume wolu bis sahwi ci jum gi tay nak ah mustankah la waye tay kat yalla def na dafa wor na ko ni dafa mankel ba dafa yo ah kon sajada musujud ba'da islah salatihi gana bu defere julli ga kon su jot bu mu warona su jot ca won rek ñoo nga ca loola ndax bi yoon mom andiwul listing sik saka dikal ko wolo ko dikal fayin kasra bu bare zalika ci lolu joom gogu du sik saka waye dafa dekke bis bu ne mu joom wuur ko ni nangam banako minhu fahu mom yaatarihi kaseeran mu diko gar lu bare bare bare bare denga koku bu boba kon aslaha salatahu muy defar julem walam yasjud dot sujud li sahwi mom melni ko xani denga fumu julé rek denga fumu julé rek selmal ci ñaar rak munu ci dara fumu julé rek selmal ci ñaar rak te da koy woor ci kisakawul kon suko defé na defar julem na armalat julli ñaar ye ca dess te bañu sujud kon mustankahu shak ak mustankahu sahwi yar lañ mustankahu shak deug moy sujud baada salam doti jema defar denga mustankahu sahwi mom du sik saka joom gi ci bopam moko not dakoy dekke joom ne dakoy wër ni joom na koku batay kon nay defar te bayyi sujud waman qama ku jog mir isnatayn joge ci ñaar rakka raja'ana delu toga taye dig ma lam yufariq fi taqliku lak al ard suf bi yadayhi ak ñaari loxo mu rufatehi ñaari womam su yoy ñent ci taqliko amma bu ci ben sax bisoon ñaari wom ak ben loxo jogna waye ben mu destandiko won jotul taqliko ak suf sax na delu tok waye bu yep taqliko ak suf nak na dal di continuer mo xam na mu segge passé guko waye dara lalatul suf ci ñent yi na dem wala sigina ba taxaw na continuer fa iza faraqaha su taqliko suf kon tamada mu continuer bu mu delu seti lolu moy liko war waye dafa fekk mu delu sey du yaq julli gi waye kon yar dana ci dik su deme ba taqliko suf delu fi yar dana ci dik julli gi mom ala kulli halin moko tay bu taxawon tem togaati mom julli gi mom du yaq lolu du ko yaq waye nak man na ay bu fekke ni dafa yekati ku ba taxaw waye taxawayam ju beugul xocc dem na ba taxaw de waye taxawayagul taxaw xocc mu togaat koni tam warul won togaat de waye du ci joot ci julleem day baax amma bu taxawé xocc ba taxaway bi soti mu togaat koku julleem dana wër naam waye nak fokk mu ci joot ba'da salam lutax ndax ma ngi doora yok lu am tour dañu la naan ban ponk lay yok ci julli gi ba nga diko sujjelo nga ni ah ab taxaway la ci yok ay ki nga xani nak dafa yugoon ba loxo yaak truk pog ak wom ya takaliko su mu ni yekit bay beug taxaw toga koku limu yok lan la tuddu amul tur nil yeungatu yeungatu du tur waye taxaway dafa am tur ndax togaay kenn du ko taxaway japp ci wom seug kenn du ko tudde taxaway kon taxaway tur khas la amma ni mu yeungatu dem ba doon beug taxaw togaat amul tur de dañu nan ni la def ni lolu man yeungatu na rek la yeungatu du taxaw su jot feeg listiqlal amul ci taxaway bu togaate wala kulli halin bam taqliko suuf mom warul won delu ci rek da walam yarji du delu wa sajada musjud qabla salam nak nu sujud qabla salam du delu ci wut waman zakara kufatliku salatan ak julli sallaha nako julli mata ma zakaraha waxtu wu muko fatliko waxtu yu ñu daan sib julli di ki gannaaw tekku sa nak gannaaw suba waxtu yu ñu daan aramal julli bu jant de fenk ak bu de sok na julli lolu kuy nafila wa ku ñu kuy fay boru farat ala nahwi ma fatatu na namu melon bam koy fat ci biral ak yelo qasru tamam ak yep ñoo ci yep summa aada topu bamu nak ma kana la nek ci waxtu ci waxtom su ko defé beegal julli gi nga xani waxtom gennagul ni ma sala ci lamu julli won ba daa gannaawum koku mom da koy bamu wat nak julli gi mu ne ci waxtom fateliku julli daw a de nga fekk julli na tisbar ba selmal fateliku julli daw nako daldi julli te na bamu at tisbar ji kat ndegam waxtoma ngi dess ndax tartib bi li mom manes nako tartib kon nako tartib waman alayhi kuwar nako salawatun ay julli kathiratun yu bare sallaha nako julli fi kulli waqtin ci waqtu wala wallahi bu bare wulit waqtu wala man nga ko ci fay min laylin mo xam guddila aw naharin wala becc waye ndatulu ashamsi ak fajant bi nekké di fenk waye ndaqru biha ak famu nekké di soti parewul comme na niko niko xol sam wa kayfa ma tayassara lahu ak numu ko jappande wa in kanat bu fekke julli yako rawon dafa nek yasiratan yu new numuy tol aqall yu gëna new min salati yawmin wa layla nu gëna new julli becce ga guddii mana lu gëna new juromi julli kon moy ñant jëm suuf ci genn wax kon bada ana jekke de nga bihinna ci ñoom wa in fata donte day fat waxtu ma julli waxtu julli gi nga xani wo mom fekk ci waxtu am la ne donte waxtu yi day genn gogu mujj ñu diko fayaat batay ndok waye na dawal ye rek ndax dañu wara daw wa in kasrat su bare ni mu waxe kon su matee juroom bare na jëm ko amna ñu ni juroom sax nonu la bare wut juroom benn bare kon bada ana jekke bima ya xafu ci lamu jaq fawata waqti faatu waxtu kon su ragaleeni suñu xasse bare bu ragaleeni gi waxtom tew nak julli bare yi suma ko fi fayé nak momit waxtom day genn ah bu boba nak na dawal yele amma bu waxtu yaato bu don ñaar fukki julli sax te waxtu yaatu mo xacc bu ko nexé dawal leen lepp wa man zakara ku fatliku salata julli fi salatin ci julli yaangi julli farata fatliku julli farata gu la raw fasa dad dal na yaqu hadi gimuna yaquna alayhi ci mom wa man sajda wa man dhahika ku ree fi salati ci julli aadaha nako bamu ree bi qahqaha mom jum sax mom jeugle wuñu ko ci day yak julli ndax ni mu ne ci lakh dari wala yadhaku fi salati illa ghafilun mutala'i su ko defé waye wala mu yidu wudu du tax mu ba mu ñap lolu bokul ci nawaqidul wudu wayin kana bu nekké ma imamin mom mire ci julli bi iliman la andal julleem ji neena kon war na ci waye tamadana kontin na ndax haqq imam bi motax ñu diko wax kenn la ci masajinul imam ño xamni iliman mo leen teunk ci julli waye wa aada nabamu dengo de ma imami tamada wa aadatu mujulli mu bamu at ko na aywa te moy sop nañu buñu ne na bamu ci waxtu rek la ko nit sop nañu ko dañ ko sop di du don bamu abada wala shay alayhi darra waruku fi tabassumi ci muñ koku du taxa fay du taxa sujud wa nafkhu af fi salati ci julli kal kal kalam mo waxayam ndax af wax la hamsa ak fa la wal amid li zalika katay lolu fas mufsidun ku yaqla li salati ci julli kako tay sujudu ba'da warda wa man akhta al qiblata ku joy qibla aadana babu fil waqt khata u ñom ñaara buñ ko waxe rek khilaful listidbar la moy da nga jeng qibla bi jëm ci côté ndey jor mba côté chamoñ lolu moy akhta al qiblata su fekke khata u kaseer la nak lan wax su de khata u kaseer lan wax niki lo xamni digante janub ak finun sunun ci sunu rew mi digante janub ak sharq fofu nga jëm koku khata la koku mom i'adatu fil waqt ndegam da ngay julli ba salma denga so ko yegge ci bir julli gi nak jubantikul daldi agale ca nona te kon doki su de khata u qalil lu gëna neew loloti nga xani tuti nga moy qibla bi rek koku soko yegge ci bir julli gi jubantikul soko yegul bersel mal baxna amul baamu amul dara wa kadhalika naka nonu man salaka julli bi sawbi ci cangay na gisin bu sobew ba xasa selmal baamu fi waxtu rek lañu ko sant aw ala makanin najis wala barab bu sobew mu julli ci ba selmal batay baamu ci waxtu rek lañu ko sant wa kadhalika naka nonu man tawadda aka japp bima in ci ndox najisin mu sobewu mukhtalafin mu ñu wute fi najasatihi ci sobeem koko baamu ci waxtu rek lañu ko soppa wa amma man tawadda waya ka jab bima in ci ndox mo xane qad taghayyara dafa soppi ku bu bir lawnuhu kuloram aw ta'muhu wala tabkam aw rihu wala khatam ko kat aada day baamu salatahu julen abadan faw ndax njappam mi kom ku jappul la rek wudu aho ak njappam nako baamu ci ndox mu sel waru khisa yala man nañu jegle nañu fil jam'i ci bolé bayna al maghrib wal isha laylatal matar ci guddu taw guddugu taw nakare demé timis dem ge ñaari yoon kon ñu may ruksa bob wa kadhalika makanunu fi tinin wa zulmatin ban bu and ak lendam taw amut waye penc la mo xamni dafa ban ba dafa rabax soy dox tanki rapuh ngay debé te lendam gu ci taraj la andal yoy yar bu dajé it mo taw bi ñoy yam ci mayena mayesna bobu ruksa yu adanu dañuy noddal lil maghrib ñeel timis fi awwal al waqt ci ñeel ben waqto bu jant bu rot rek kharijal masjid fi bitti jakka su mayu akharu qalilan top ni waxe ko tuti fi qawli malik ci niko malik waxe ndi ndax bëgg nit ñi dajé su mayu qimu top mu liqab fi dakhil al masjid ci bir jakka wa yusalliha mu julliko su mayu adinu top mu noddal lil isha ñeel ge fi dakhil al masjid ci bir jakka ja lay noddé nodd ga duñ ko xumbal comme niñ ko daan nodd fi bitti wa yuqimu mu liqam ci fofa su mayu salliha top mu julliko de nga su paré summa yansarifuna wa alayhim isfar summa yansarifuna teñu wëlbeuti ku legi wa alayhim tafek boba nek na ci ñoom isfarun ak leer qabla maghrib shafaq la jitu sadduk shafaq amma ñoom ñu fa yag nak ni julli nan timis ak ge yag fa ba shafaq fadu nañu baamu geega ci waxtoom kon wal jam'u boore bi arafati ci arafa bayna dhuhri wal asri batay inda zawali fa zawar jote lolu sunnatun sunna la ndax ruksa dana don sunna ruksa dana don mandub waji sunna wajibatun suwar bi adhanin and ak noddo iqamatin ak liqab mana sunna buñu ne wajiba muakkada rek buñu feddu li ci djub li kulli salatin ñal julli gu cene ti barja noddo ak liqam takusan jannu wa kadhalika nakunu fi jam'il maghrib wal isha'i bil muzdalifa suñu boole timis ak ge ci muzdalifa momit nonu iza wasala ilayha su ak ci muzdalifa te jullegul timis jege wa iza jadda bu tare as-sayr dox bil musafiri ci kuy tukki batay fa lahu sanna an yajma'a mu boole bayna salatayni digante ñaari julli fi a budé ci tisbar fi akhiri waqti dhuhri ci muju waqti tisbar wa awwali waqti al-asr te ñeel doon waqti takusan koku nak mom la mo melni ki mana dem na bañu ni katareer ngi jodde katareer moy kar moy 10 mu daldi julli fofu tisbar ba mu yeggale dina katareer kar de jot na mba jëm de ayo mu daldi julli takusan kon boole na ñaari julli waye gu nek dugg na ci waxtom bi dafa dem ci chatal muhtar de dem ci premier muhtar su ko defee lool lañ wax jam usuri lolu ku tukki sañnako ku tukki wul ci kërëm sañnako ma afawati fadilati awwal al waqt day fekk na nga neelal premier waxtu rawnak waye ku dara dalul mu ne ci kërëm sañna jam usuri ndax julli gu ne dem na ci muxtaram waye ku ne xam na ni ñeul benu muxtar ci ku amul ngant mo gëm ñu di muxtar wa kadhalika nakunu al maghrib wal isha batay wa idha irtahala bu departé fi awwal waqti as-salati al-ula ci ngeel benu waxtu julli bu jek fi sawal di doora jotté wala fi jant bi di doora so kon jama amu bole hina izin fofa denga negam jam taqdim lañ koy tuddé mana su fekké ni waxtu yu jek wi dafa jot ci bar teksan ba timi segge waxtu yu jek wi jot te fekk départ gul kon na leer julli ñom ñaar denga su fekke ni xamna ni balay wacc kat ca daror yu bu mujj balay doon koku war na mu def jamu taqsim walil marid ñal na ko febar ay yajma'a mu dajale mu boole yaari julli nonu إذا خاف بجاقه أن يغلب ديس كنت على أقله تخلم معنى بجاقه ني عند الزوال معنى تفوج اللي جيد جت قنار يلقي ديس كدو أمساق نونو كن منا بول عند الزوال فالزوال مبول فتزبارك تكسان وعند الغروب فجم تدسو مجل تمستك جيه وإن كان بنك الجمع بول أرفق جنا يوم به تموم لبطنين غير بير بي داو وقت ونه مو ورا جن ورا جافات داي اذا خاف بجاقه ان يولب ñu diko not mana an yoglaba ala aqlihi ñu not am xelam mana ak sagom dal bu fekke defana ni su julli wu legi ñaari waxtu yi bo tul masalan ba tokusan si jot yaakar nani jaqna ni duko fek am sago kon na boole inda zawali fa zawal waxtu tisba nako def jamu taqdim julli fofe tisbar julli tokusan وعند الغروب اكف جنت ديسو مبوله فوفي نياري وقتي غدي جولي تيسل مال جولي جا و بو ان كان بو نكه صح الجم بولغا ارفق به غنا يوم تي موم رغال ياسيونو ني دنا نياك ساغو صح فا جولي نياريل غي اكسي واي نك دو فك نك بولغي رك دافا غن يوم تي موم li batnin bihi ngir bir bu buy dox nek ci mom nga xani fu mu tollu bëgg genn defaru mu xamni defaro ben julli yar yi mo gëna noppale tok le bolaw waxtu ñaarelo mu aaju gennat jappat wana xweeg yu demena bir bu metti dal ak bepp metti bo xamni dana tax julli lu ne ci waxtom xawa jafé ci mom kon sañ na kon jama ana boole وسط وقت الظهر تدي وقت التسبار معناه في مختار التسبار دي جيخه تلكسان دي فتامله تي موي وير كاتارير رك تيغا كون مو داف كو جام اسوري لولوغا خاني كو فيبرول نيت من نكو داف كو توكي ول فيبرول من نكو داف داي فك بو بوبا نك ا بريمير وقتو دا نكو راو ci boko boko nisba ci waxtu jeukki ku julli wer katare kon tisbar mom ci katal muhtaram nga ko jullite julli ngeen benu muhtar bu dara xewul mo gën wa inda ghaibubati ash-shafaq akfa faduk shafaq mu nek timis ba fofu ka xani bi jant so ak legi dana wara mat 50 minutes bu ko defé bobu ash-shafaq ñu bëgg fadu mu julli fof wal mughma alayhi kunna chi khamte moy li ñuy wax kris moy ko xani febar taxna dal khamatul fumune koku la yaqdi dufay ma kharaja waqtuhu julli ga nga xani waxtom passena fi irmahi fek mu nek ci ñak sagom goga bam waxtu wax sa passé dot ko fay wa yaqdi dana fay nak ma afaqa waqtu wa nga xani timbina xelam delu fi waqtihi fek mu ne ci waqtu julli gogu jeexagul koku mom dana ko ban dana ko fay mimma ci lepp lo xane yudriku minhu dana ci man jot rak atan abrak fa aksara maluko upp minas salawati ci ay jil kon bon neena bobu gogu julli mom mu fay wa kadhalika naka non la al haid kan ci regal tatahuru ko xamni dafa lab bu jigen labé ci cietal becc ak naset fekk ci ñak julli togaay la newon legi nak lab na ci cietal becc ak masalan naset fa iza baqiya bu dese min an nahar ci becc ak li tere jant son bu nekké ba'da tuhriha ci gannaaw sufi labé mune dal fi ma tollu de xamna ni suma fi sango fokk ci ngaay li bala ma pare dana wara am nangam bi minute te jant bi ma gis li te muson nangam bi minute la wara don mu set bu ci dinde minute yi mu wara sango bu fa dese gannaaw ci ngaayam fi ghayri tawanin ci luddul yeexantalu nak nga xamne lu dess xam surakaatin fu ñu mëna julle juroomi rakka mel nana dal sanguna ba nopi te julli fi dess juroomi rakka xacci kon sallat na julli az-zuhra wal isra tisbarak te kusan yep moko war kon wa in kana bu nekke al baqi la dess min al-layli ci guddi momit bamu labe ba nopi la dess mat arba'a rak'atin koko jot na yari julli yep ndax gujeek gi ñatt dong la te kon day dess rakka te kon jeegeet wara dugg kon sallat mu julli al-maghrib wal isha waaw wa in kana bunne min an-nahari ci beccek awi layli wala guddi bu fekke la ca dess aqalla ganna new min zalika ci juroom yewon ci beccak ak ñent yewon ci guddi la go gëna neew te moy ñent rakka rek ka def bi mu labé ci beccak mbaalu ko gëna neew ba ci ben mba ñett rakka rek ka def bi mu labé ci guddi wala lu ko gëna neew ba ci ben yoy yar moy wa in kana aqalla min zalik kon salat mu julli as-salat al-akhirata julli bu mujjiga لأن الوقت إذا ضاقت إلى ضاق يختص بالأخير كن جولي قمو جيغالي جولي تكن تكوثان دي جولي بايتس بارجا دينغ جيالي جولي بايتس بارجا وإن حاضت سوفي كي دفع جس رغل لهذا التقدير تنين نتالي بجرو مراكا دسيج بچ ولا نين تراكا دسيج بدي fekk dafa doora gis regal kon mom dafa nekkul won ci regal wara julli waye yalla dogal na julli wul won tisbar ba juroomi rakkate jant mana so ci kula tole laat yalla def regalam dikkal ko fofa kon limu ci bëgg waxi rek su mate juroom kon na xamni yaari julli yep wacc nako tisbar ak tokusan wacc nako lolu ci lay jaari dañ koy leral legi rek su fekke bimuy gis regal te fajar li dox sa digge fajar ñent rak xaj fi koku konit yaari julli yoy yep wacc na ko ndax rek gis na regal ci seen waxtu ñoom ñep su gene neew lolu lamu cey wax moy ni kon gu jekk ga lay julli ko ga ko raw ci laap gu mujji gi wacc ko moy safanu lele lolu lani wa in hadat su gise regal li hada taqdir ci natale giin wax te moy ni juroomi beccak mba ñenti guddii kon lam ya'lam taqdi du fay ma hadat fi waqtihi lu mu gis regal ci waxtom du ko fay te kon yaari beccak ye du len fay yaari guddii du len fay bu fekke na ganna neew denga ganna neew lolu mu fay gu jëk ga bayyi gu mujj man mu delu ci leralat rek wayen hadal su gisé regal li arba'i rak'atin ci ñent rak min an-nahari yu def ci beccëk fa aqalla mbaluku gëna neew ila rak'atin ba ci ben rak aw wala mu gis regal li salasin ci ñett rak denga li salasi rak'atin min al-layl ak lu ko gëna neew ila rak'atin bi ci ben rak rek kon qadat mu fay as-salata al-ula julli gu jekk ga ndax ko ka fek na dem na ba passé te mu nek ci lab faqat ka waxtu li fa ñu wuté fi haydha ci gisam regal li arba'i rak'atin min al-layl ko ku ci gudd nak mom faqila am ñu ni ñu wax ni mislu dalika kem lolu bu mujji ga rek la wara julite nak lolou mo gëna jaadu li anna salata li anna alwaqta idha daqa ikhtassa bil akhir te geey ñent rakka la war doon kon su ñent rakka dese nako geey fete wo waye waqila amna ñu ni inna haniki mom hadat jisna regal fi waqtihima ci seen ñoom seen waxtu ñoom ñep ndax suñu natale ni ñet yela timis ji waroon jël day def ben te kon fala taqdihima dulen fay wa man ayqana bil wudu'i neena ko xamni ki nak worna ni mom jappon wa shakka fil hadathi mu wala yaange sik sakka ndax tañ ne la mu wóor ko yëg ne wóoroon na ko ni jàpp na dafa wóoratul ndax est ce que toj le naam ndeet kooku ibtada alwudo ana tàmbali aat njàpp ndax kooku benn jaamia ko boole mooy daal kooku daal ma ngi sikki sàkka ma ngeeg njàpp ak yorul njàpp loolu dako am kooku nag yóbbu na ku xamoon ni jàpp na waaye dafay sikki sàkka toj le naam ndeet yóbbu na ki nga xam ni wóor na ko ni tojle woon na waaye day sikki sàkka gannaaw gi jàpp na wala jàppul ñoo ci yam kooku daal li am rek ma ngi sikki sàkka fii mu ne maa ngeeg njàppam ndeet kon nag atébeet benn la rek na jàppaati julliwaat wa man zakara ku fàttaliku min wudoihi ci njàppam shay an dara mimma ci loo xam ni huwa moom faridatun njàpp la farata la minhu ci njàpp mu seet kooku fa in kaana bu nekkee bil qurbi ci jege njàpp mi day door a pare rek mu fàttaliku ab farata kon a aadana baamu zalika loola wa maa fiihi ak la ca toppoon ngir tartib bi mën a am su fekkee ni masaa bopp la fàtte su masaa bopp na xam ni faratab ragg ay tànk ak yooyoo dana ko ca teg su fekkee ni nag salamu kanam la fàtte masalan na xam ni farata yi ci toppaatoon te mooy raxasi loxoog masaa bopp ak raxasi tànk yépp da koy baamu aat loolu su yàggul dégg nga wa in tataawala su guddee nag yàgg na ba njàpp mi pare yàggoon na mu door ko fàttaliku kon aadahu mu baamu cër ba mu fàtte faqad rek bàyyi la ca des waaw wa in taammada zalika su fekkee moo teyoon loolu nag kon ibtada alwudo amu tàmbalaat njàpp ma in taala zalika su loola yàggee dégg nga wa in kaana bu nekkee qad salla fekk julli woon na door a fàttaliku fi dalika ci loolu kon kat fi jamii dalika ci mboolem loolu bu fekkee julli gi ñu julli te booba njàpp mi manqué woon mu julli ba noppi kooku ak lu mën a xew a aada mu baamu salaatahu julliam nga abadan wudu ahoog njàppam wa in zakara bu fàttaliku mislal madmadati kem galaxandiku rek kooku bon du farata moom wa listinsaq saraxandiku rek wa masxil unayni ak masaa ñaari nopp lépp loo xam ne sunna rekk la fa in kaana qariban bu doonee lu jege fa alamu def dalika loola waaye walam yuciddu baamu maa badahu la nekk ci gannaawam wa in tataawala bu yàggee dée nga day ba tey fa ala dalika mu def loola waaye dootu pour li mu jotoon a def xanaa li maa yustaqbalu pour lañu jublu ciy julli moo tax mu ni na ko def ndax bu boobaa fekk njàpp mi mat walam yuciddu baamu maasàllaa la mu julli woon ngir sunna rek déedéet qabla an yafala la mu julli woon la jëkk ba muy raxas des sunna boobu loola moom du ko baamu wa man sàllaa ku julli alaa mawdicin ci barab taahirin bu laab min xasiirin ci basan wa bi mawdicin aaxara minhu najaasa te it fekk sobee ngi ci mawdicin aaxara minhu beneen barab fu bokkutak fi muy jullee ca basan ga sobee nga ca kooku fadaa chey a aleyhi dara waru ko gannaaw taqul ca sobe sa laalu ko yëngalu ko fa mu ne kon du yàq julle waaye nag su fekkee ba muy julli ma ngi réeg réegi ci basan gi noonu basan gi di yënguy wetti ku muy wetti aale sobe yi faqad xamala najasata fi salaati wa salaatuhu batil kon yanu na sobe moom bu fekkee bi muy julli ma ngi yëngal sobe si ni mu yëngalee lantu bi sobe saa ngi yëngatu ànd ak yëngatoom kooku loolu nag moom mu atteb ku yor sobe di julli lay ame wal maridu ku feebar ida kaana bu nekkee ala firasin najis ci lolal lal bu sobewu falaa baasa aayut dagan na ci moom an yabsuta mu tàllal alayhi ca lal ba mu tàllal ca chey un sawban cangaay taahiran bu laab kasiifan bu fat moo xam lu mel ni sa jaade wala yooyu wa yusalli alayhi te mu julli ca kaw وصلاة المريض جلك فيبر إن لم يقدر سمن على القيام تتوك كن سلام جل جالسا ديديو إن قدر سمن على التربع تفرنك لايو مدفك وإلا سمن الفرنك لايو فبقدر طاقته متوك نمو من توقرك دفك وإن لم يقدر سمن على السجود تسجود كن فليؤمن فليؤمن جنج بالركوع تركوع والسجود أك سجود ويكون تننك سجوده جنجا بيم جنج السجود أخفض جنا السوف من ركوعه تجنج بيم جنج الركوع وإن لم يقدر لولنك كان لا bunu jaare ci wax jini de nga sujjot lo jinjé bañu xam li nga bëggona def doyna ci waye du ci sart fokk da ngay def ba fa doole mëna yam wa illa budé lolu kon jinjuru ko jinjju sujjot fokk ñoy tolo ndax ku ci ne da ngay dem ba fa nga mëna yam rek huwa qawlani وإن لم يقدر سمن إلا على ظهره لدل غناوم لمن جله جاهنا يدون لمن تدي كنت فعل مدف ذلك لولا رك وإن لم نخو ولا يؤخر ديه الصلاة جل إذا كان بنك في عقله خلم بنك تيولو وليصليها نكو جل بقدر ما يطيق كم نم من رك وإن لم يقدر سمن على مس الماء تلال نخ لضرر نجر لر به قدنت موم أو ولا لا لأنه الدففك نموم لا يجرد أم من يناوله كو جوتر إياه موم نخم يويار تيمم نتيم ci yar yoyuy yar sabab yoyuy lu mu ci kon na natim ci jul fa in lam yajib su amul man yunawiluhu turaban ku ko jotli suuf bi nga xani yi ñuy timé yépp mo ci gën su amul ku ko ko jox kon tayammum natim fil jidal bil ha'it ci mir ila jambihi bu nek fi wetam mu in kana su nekke mir ba tayenan di ban أول بدل بانت عليه دونه تكو تينون بان بان لن يكراخي فإن كان بنك عليه تكو مجس لسو أو جير ولا بسمن كن فلا يتيمم به قتيم والمسافر كي تكي يأخذه كو خاني دانا كو جر دب الوقت وقت في طين فكو تي موي بان بو خامني خاد خاد دير مخرم بخيلا nga xani dafa toy neexu la kenn ñu ci wacc di julli nga lay jidudu am ayna yusalli fumu man julle kon falyanzil na wacc an dabbatihi wacc dabba ji mu waron wayusalli te mu julli fihi ci khad khad ba qa'iman diko taxaw yumi umu junji bis sujood ci sujood akhfada muy gan soufey mina ruku'i ci junjju bi muy junjal ruku' fa illam yaqdir sumanul an yansila mu wacc fihi ci mom sallana julli ala dabbatihi ci kaw dabbam ila alqiblati jami' ko qibla mom dabbaji walil musafiri yalna kuy tukki an yatanaffala munafila ala dabbatihi ci kaw dabbam jamu war fi safarihi ci tukkem haythu ma tawajjahat bihi fufu dabba je jamen mom fofa ci qiblam nafila ndegam dox ba doxu buñu meuna wañi la in kana su nekké safaran di dox bu gudd bo xani tuqsaru fihi salatu dasna ca meuna wañi julli kon fu dabba je jam te julli getam julli nafila la kon fu mu jam man na fa jam wal yu'tir way nak na witar ala dabbatihi ci kaw dabbam batay ndax utarit nafila insa abuko sobe waye wala tu yusalli du julli الفريضة تجلك فرطة وإن كان مريضا دونت دفنك كفيبر نكوك فرطة جمام دكو جل إلا بالأرض لدول تسوف من فاودة من إلا أن يكون لدول سنك ني يغنفف إن نظر سواتشونت صلى دي جل جالسا دي ديجو في سوف إيما أن دي جنجو كون ديجو جنج رك بواتشات موام ليدف كون جارتوكو لما رضي هنجر فيبرا kon jaratu ko kon fal yusalli na julli ala dabati ca dabba ja denga ba'da an tuqafa lahu gana buñu ko an tuqafa gana buñu taxawale dabba ja lahu ñeal ko e wayustaqbala biha ak ñu jëmele ko al qiblata qibla denga wa man ra'afa kubari ma'a al imam fek mu ngi andak imam kharaja na genn faghasala dama murakhas deral ja ثم بنا غناو غم موتلي مبالم يتكلم فيك ادول في وخي سي ديغنتي بي نك داي تامبلي اد جول او يمشي على نجاسه ولا فيك دخول سي كو صوبه بو فكي بي مو غيني دا فا دغ سي صوبه كون دا خالا تامبلي اد جول ولا يبني دي جوك نك على rak'atin ci rakka bo xani lam tatimma matul won bi sajdataha and ak ñaari sujood amma rakka ak genn wal la am mbari dikkel ko su deme raxasi del ci genn wal goge dotu konté da koy ba wal yulghiha nako wacc mana la ya'tabirha du ko konté mu daldi ni ben rakka la julli tambli rakka ñaarel wala yansarifu du walbati kulli damin khafif pour rahas deret suwef so xani bu ko doon fompa ki baramam sax dana julli ba selmal te du upp kon wal yaftilhu nako baram nako fomp bi asabi'ihi ci ay baramam denga su fekkeni dafa laal ak ben baram bi fomp ko ci ben morom non lay def xeyna balay upp lola musul illa an yasila ludul sudde wal aw yaqtura wala muy tok tok tok koku mom xana li muy wax bu bakkan bi de seb touti rek mu diko fomp non ci baram yi ba julli ba sel amma su de tok tok koku fomp ak baram mu ko defar kon na dal di dog julli ga dem raxasi dëng yebni du jokk fi qay'in ci waccu mom bu ko dikkele na tambilat julem su dik su pare wala fi wala hadathin du jegeni am tej day jappati wa man ra'afa kubra ba'da salam al imam ci gannaaw ba salmalu imam nak kon sallamana julli wan la salmal wan sarafatim walbatiku denga ci fekke bu fekk ni man salman mom do nga def wa in ra'afa subare qabla salamihi la jek salmalu imam in sarafana wal batiku wa ghasala dama mu dem raxas deret summa raja'a top mu delu si fa jalasa mu tok kom da fay jok julli gi wa sallamat musalmal wa lirra'i fi nyalna kubari an yam yabni yam motale julli ga fi manzilihi ci karam mba famu don raxase deret jadal ndem manes na fa julli sañna lolu idha ya isa su fekke khadina an yudrika mu jotati baqiyata salati al imam li des ci julli imam jappana ni bu fi don waxu dem jaka jaat nak dotu fek iliman ci julli kon na matale fofa illa fil jumaat nu dir ci julli juma na nga xamone ni do ko bi julle ci sa neeg du wer kon it soko fa matale du wer kon fala yabni bu mu ko agale bu matale la ca des illa fil jami'i nudul ci jumaat de nga fa nga xamni ku fa julli mu wer ca moy awwalul jami' fu muy bëkk jot ci jumaat rek ويغسل نيو قليل الدم نيو تي در من الثوب تي سر waye wala tu'adu salatu kendu bamu julli illa min kathirihi ludul ngir lu bare la mom dara wa qalilu kulli najasatin lu new ci bepp sobe ghayrihi budul deret wa kathiruha lu barem la sawa'un ñoyam kep deret rek lañu maye ruxsat bu fekke la ca taqe barewut tu yaq sa julli wa damul baraxi ci derati fel yi ليس عليه ورك غسله رخصك الا ان يتفاحش لدول سجيغي دايو سي نياوايغا كون لوي وار نдах داني كوي وارا رخص ديديت داني كوي سوبنا بو بوبا في سجود القران سي بيرال سجود القران بلاصي سجودي mom danaka mawadi ay rek la lim bu yegale dor ci atek lu ci tek o sujudul qur'ani sujudi alquran place ya 11 sajdatan fukki place sujud la ak ben wa hiya mom place yoy alazaim moy yeñu dogu ya mana yeñu depo dogu ci ni sunna mo saxal ni war nañ ci ki amna ci nak yo xamni muttafaq la indal jami' moy yimulim amna yo xani amna ñu ko saxalitam moy yi ci dess wa laysa fil mufassal nekul ci mufassal minha ci ñom shay'un dara itam de hujurat banasi mom ben neeku ci bi ci mujj suratu tafsil la nekk ci limu jangale bu jekk ba nak fi alif lam mim sad inda qawlihi ta'ala wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun wa huwa mom bobu place akhiruha modi muju sar wa ci bopam fa man kana kon ku nek fi salatin ci julli farata wala nafila yasjuduha da koy sujud fa edenga wala fa man kana yasjuduha fi salatin kon nek diko sujud ci julli fa in fa iza sajada kon su sujote iza sajadaha qama mu jog wa qara'ata mu jang min al anfal ci lan faat aw min ghayriha wala fudul anfar mu jang ca ma tayassara alayhi lu ci lu ko yomb rek su maraka tob mur ko ndax ru ko nak dañu bëgg mu jek nek atba qiraa waye joge ci sujood sigi dal der ko koku mom ta mu wuñu ko nga jangat la ci alquran rek foko man jange fi wa sajada mu sujood wa fi raad bu de ci suratu raad inda qawlihi ta'ala wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal wa fi an-nahl moy fa yalla waxe يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفي بني اسرائيل امنا نكو غدون تدي سارو سوره الاسراء من بني اسرائيل امنا نكو اما توري نك الاسراء مصدر سبحان الذي اسرى بعبده كوكو رانيان لو اما اسرائيل نك وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب مفتو دي بني اسرائيل سار كون تشانو توري بوكول فين جوغي bani israil ismu qabila la ama suratul isra nak masdaru asra subhana alladhi asra bi abdihi yakhmun yakhiruna lil azqani yabkuna wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a chatla wa fi maryam idha tutla alayhim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiyan wa fil hajj أولها بجكبا ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء أولها بجكبا بنياريل بكون مالكي يسخلونيكو تموعيني يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ينعلم ما يسخلونيكو نكي موادي رواية حفص عن عاصم وفي سورة الفرقان أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وفي الهدهد هدهد سورة النمل لا منكت الهدهد لا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وفي ألف لامين تنزيل بسجدة وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وفي الصاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وقيل أمنني عند قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب كوكو بأن الله انت سخل daf ñi li dafa ni fi la ñi ni fa la wa fi hamim tanzil moy mom la mujje andi wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Legi nak degon na ci Muhammad Ali wala adud rahmatullahi alayhi muni sujood alquran foko def foko gis yalla dafa fa dafa ben mu don netali diko gërami ay ñuko defoon neena mu melna qari dafa ni ah na def na ñoom wallahi wala mu netali ngañe fo ño xani dafa dañu nangul wona sujoodal denga niki wa iza quri'a alayhim alquran la yasjuduna wayni a na wute ak ñom sujood way neena nonu foko fek ñaar ci lolu la de ba mu jeex wala yasjudu du sujood as-sajdata fi tilawati ci jangu alquran illa ala wudu'in ludu fek mu yorum japp rek wa yukabbiru laha dana ko kabbaral wala yusallimu minha waye nak du sujood ci mom kabbar sujood wet ben rek la ni rewul ak sujoodu saw wa fi takbir nek na ci kabar ga fi raf'i ci yekati ku sigi min ha joge ci sujood ba nek na ci sa'atun ak dagal nana bu jek bi moy sunna bi allahu akbar ji bu ñaarel bi ngay sigi nak dagal na def dagal na ba waye wa in kabbara bu kabare fa huwa mom ahabbu ilayna mom lañu gën sopp wa yasjudu ha dana ku sujood man qara'aha ku ko jang fi fariidati ci julik farata aw nafilati nafilati